gaan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij om hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Taal staat. Dankjewel, Pieter en Iris. Goedemorgen. Net toen ik gisteren een pannetje met water met daarin een ei op mijn fornuis zette, klonk uit de radio de stem van Jan van der Putten, de nieuwslezer van NPO Radio 1. Hij meldde de dood van Alexei Navalny, de Russische oppositieleider. Het was of ik, ondanks zijn professionele vaardigheid, toch kon horen dat hij was aangedaan. Nieuwslezers worden immers geacht geen emoties te tonen, maar met zo'n bericht, dan wordt de taal zwaarder. Dan wordt wat er gezegd wordt ook ingekleurd door de schok van het moment, het verschrikkelijke van de mededeling. Verschrikkelijk is het. Ik zag en hoorde deskundigen, kenners van Rusland, naar woorden zoeken. Hun onmacht taal geven. Hun gezicht in de plooi proberen te houden. Hubert Smeets, Ruslandkenner. Hij klonk moedeloos, ontgoocheld en lamgeslagen. Bij Jeroen en Sophie sprak Jelle Brandkorsjes net ook in Nieuwsweekend. Dat Rusland was beroofd van zijn Mandela. Dat raakte me. Weer later in het journaal keek ik naar de vrouw van Navalny. Ze sprak een veiligheidsconferentie in München toe. Ze klonk vastberaden en strijdbaar. Maar in haar ogen meende ik te lezen wat ze werkelijk voelde. Een pijloos diep verdriet om de man van wie ze gehouden heeft. De taal deed een stap opzij voor een gevoel waar geen woorden voor zijn. Welkom in de Taalstaat. Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht. Naar het licht, naar het licht. Als alles toch zo eindig is, maak het dan licht, maak het dan licht. Echt alles heeft gewicht. Probeer ik therapie. Ik voel altijd heel veel schaamte. Hoop dat niemand me daar ziet. Ik stapel verdriet op liefde. Dan weer liefde op verdriet. Tot ik niet meer weet wat echt is. Liefde kent toch geen limiet. Gebruik aanbidding als kompas. Oh god, is dit de juiste weg? Ik volg de blindelingste kaarten. Zag toen pas wie ze had gelegd. Ik geloof dat ik het zelf was. Ik herkende mijn gezicht. Heb ik voor niets zo lopen haasten naar het licht. Naar het licht, naar het licht. Als alles toch zo eindig is, maak het dan licht, maak het dan licht. Echt alles heeft gewicht voor mij. Naar het licht, naar het licht. Als alles toch zo eindig is, maak het dan licht, maak het dan licht. Van een werkelijk formidabel album. Terecht wordt ze door alles en iedereen bezongen. Vrouwkje van het album Noodzakelijk Verdriet. Naar het licht is wel een zeldzaam hoogtepunt van het album. Als alles dan zo eindig is, maak het dan licht. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Dunja Wakkers over haar promotieonderzoek over strijdmetaforen voor kanker. Anneke Brassinga over haar nieuwe bundel Crudité. Jan Eilander en Rainer Hensel over op muziek gezette poëzie van Jules Deelder. Joost Swanborn, taaldokter, is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen en het Woord van de Week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Marcel Maas uit Den Bosch met zijn vergeetwoord. Helge Slikker over het debuutalbum van Hier om de Hoek. En René Appel met de TNA van Patty Bart. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het gevecht aangaan met kanker of strijd tegen kanker winnen. Het zijn metaforen die vaak worden gebruikt, maar die bij veel mensen ook weerstand oproepen. Want heb je de strijd dan dus verloren wanneer je de kanker niet overwint? En wiens schuld is dat dan? Taalwetenschapper Dunja Wakkers deed onderzoek naar het gebruik van deze strijdmetaforen bij kanker. En volgende week dinsdag promoveert ze erop aan de Universiteit van Amsterdam. De grote glimlach om de lippen, Dunja Wakkers. Ja. Ja, want dat is natuurlijk een enorme gebeurtenis, zo'n promotie. Zeker, hè? Zeker. Ja. Waarom hebben we blijkbaar zo'n behoefte aan het gebruik van metaforen in dit soort situaties? Nou, zeker in dit soort situaties kunnen metaforen helpen grip te krijgen op de emoties, de complexe gevoelens die we ervaren. He, als je gediagnosticeerd wordt met kanker, gebeurt er van alles in je leven. Het zijn natuurlijk, het is een moeilijke periode. Je gaat misschien anders nadenken over het leven en de dood. Maak je zorgen om de mensen om je heen. En om dat te duiden, kun je metaforen gebruiken. Het zijn de abstracte dingen die je overkomen. Je hebt opeens een ziekte waar je mee om moet gaan. En als je een concreet beeld hebt, bijvoorbeeld een beeld van een strijd, dan kun je daar als het ware naar handelen. Dus sommige mensen vinden dat heel putten daar kracht uit. Hè? Dat is het idee dat ze iets kunnen doen. Dat ze dus kunnen strijden. Dat ze dapper kunnen vechten. En begrijp je ook de weerstand? Ja, zeker. Voor andere mensen is het natuurlijk heel anders. Het is ook een beetje afhankelijk van. Het is ook afhankelijk van het type kanker dat je hebt. En het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Dus als je terminale kanker hebt, dan is dat weer heel erg anders dan wanneer je een ander type kanker hebt dat goed behandelbaar is en waar je denkt van ik ga dit winnen. Maar als je eigenlijk al weet dat je zogezegd het gevecht zult gaan verliezen, dan komen daar ook wel weer soms gevoelens van schuld en schaamte bij. En schaamte, hoezo? Ja, dat is wat ook al uit eerder onderzoek naar voren is gekomen van andere taalwetenschappers die het gebruik van geweldmetaforen hebben onderzocht. Hè, de functies van de metaforen en de effecten. Kankerpatiënten ervaren het vaak zo dat zij dan degene moeten zijn dat zij het zelf in de hand hebben of ze de ziekte overwinnen of niet. Het is als het ware alsof zij de enige factor zijn. Terwijl er natuurlijk veel meer dingen spelen. Dus de behandelbaarheid van de ziekte, op welk moment je gediagnosticeerd bent, of je geluk hebt dat de medicijnen aanslaan. Maar patiënten denken, het is helemaal up to me. Ik moet het doen. En als het niet lukt, dan voel ik me schuldig. Verdorie. Zijn er andere metaforen dat het geen strijd is, maar zijn er andere manieren om te beschrijven hoe je grip kunt krijgen op die toch verschrikkelijke ziekte? Zeker, er zijn ook andere metaforen. Bijvoorbeeld de metafoor van de reis. Dus je kunt het ook zo voorstellen dat je ziekteproces een reis is. Hè? En sommigen zien kanker als dan de metgezel op de reis. Of het leven is een reis en de periode dat je gediagnosticeerd wordt met kanker en met die ziekte moet leven en omgaan. Dat is dan een soort hobbelig pad. Een soort moeilijk deel van de rit. Mm-hmm. Waar je ook, dat je ook wil doorstaan. Een steen in een schoen heb ik ook wel eens gehoord. Precies, Onderzoekers aan de Universiteit van Lancaster hebben een soort metaphor menu ontwikkeld, zo noemen ze dat. Dat geven ze aan patiënten. Er zijn verschillende metaforen in. En dan kunnen zij als het ware zoeken. Kun je kiezen welke het beste bij je past? Want ook een muziekstuk is wel genoemd, hè? Wat zou je met een muziekstuk kunnen doen? Ja, dat er meer harmonie is in je leven. Of dat de kankercellen meer in harmonie zijn met de rest van je lichaam. Dat is dus heel persoonlijk, zou ik zeggen. Wat bij je aansluit, wat bij je past. Ja. Je hebt waarschijnlijk ook conclusies getrokken in je proefschrift. Is de conclusie dat die strijdmetaforen, hoe ze dan ook geformuleerd zijn, noodzakelijk zijn om grip te krijgen op deze ziekte? Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Er zit allereerst een groot theoretisch component in mijn onderzoek. En er zijn wat inzichten uit voortgekomen die ook toe te passen zijn voor de communicatieve praktijk. En de twee belangrijkste inzichten zijn, denk ik, dat mensen goed in staat zijn om kritiek te leveren op specifieke aspecten van die metaforen. Mm-hmm. En dat zij ook goed alternatieve interpretaties kunnen aandragen voor die metaforen. Dus ik denk dat die metaforen van geweld, dat die hoe dan ook gebruikt zullen worden in onze taal en in ons denken over kanker. Als je het zelf al niet doet, dan kom je tegen in een spot of een arts gebruikt ze. Maar iedereen moet het gewoon voor zichzelf uitvinden waar hij zich het prettigste bij voelt. En een ander moet er eigenlijk niet eens een oordeel over willen hebben. Want je zult zo'n ziekte maar krijgen, toch? Precies. Ja, Dunja Wakkers, dankjewel. Ik wens je een hele mooie promotie aanstaande dinsdag. Hartelijk dank. Dag. De taal in de zaterdagkranten. Enorme verzameling verhalen, nieuwsfeiten, achtergrondartikelen, commentaar, recensies. Daarin af te dalen is ook op deze zaterdag weer een avontuur waarbij je van tevoren toch niet precies weet wat je aantreft. Zeker niet wat voor een opmerkelijke taal je zal tegenkomen. Dat avontuur is Jeroen van Kan vandaag weer aangegaan, Jeroen. Goedemorgen. Het resultaat, de Jeroen van Kan-kijk. Goedemorgen, Frits. Ja, het FD komt met nieuws over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS. Daar zou sprake zijn van een onprofessionele en giftige werkcultuur. Dan hoor je dat de laatste tijd wel vaker, dat ergens een giftige werkcultuur is. Wat is er niet giftig? Het gaat mij meer om de beeldspraak die de krant daarvoor kiest. De kop is: machinekamer VWS zucht onder aanhoudende angstcultuur. Waarom die machinekamer? Bij de NPO was het er ook niet dat in de machinekamer van de NPO het giftig was. Of de machinekamer van De Wereld Draait Door. Of de machinekamer van de sportclub. De kwalificaties van de FD, de drie directies als geheel wegzet, zijn ongegrond. Dat is het commentaar van VWS. Dat hoor je ook heel vaak, hè, dat iets weggezet wordt. Vind ik eigenlijk heel lelijk, maar goed, ik ga er niet over. Emma Curver schrijft over Dennis Schouten, die samen met Jan Roos een online programma maakt dat verdieping brengt waar de reguliere talkshows van de NPO helaas niet meer in voorzien. Wie het niet kent, gedegen analyse, onderbouwde meningen, expertise die grootmoedig en in begrijpelijke taal gedeeld wordt. Kortom, een oase van inhoudelijkheid. Curvers denkt daar net iets anders over. Ze schrijft dat de twee mannen hun positie in het juice-landschap hebben verworven als de roddelroggen die troebele zeebodems afgrazen op zoek naar prooi. Nou hou ik heel erg van bloemrijk taalgebruik, maar de vergelijking van de twee met roggen, ik weet niet helemaal of ik dat mooi vind. Waarschijnlijk omdat het fijn klinkt samen met roddel. Roggen, de roddelende rog. Het zou een album van Suske en Wiske kunnen zijn. Maar als je dat beeld gebruikt van die zeebodem en die zeemonsters die het gemunt hebben op in diepzeekringen bekende anemonen en lancetvisjes, dan verwacht je toch dat het meer is dan alleen de klank. Dat het ook iets meer zegt, die beeldspraak. Ga je nou de beeldspraak in de weekendkant recenseren, Jeroen van Kan? Ja, inderdaad. Er is niemand anders die het doet. Het ging me eigenlijk om een uitdrukking die ze gebruikt. Roddelpraat gooide een collega van mij voor de bus, schrijft ze. Diezelfde uitdrukking komen we ook al tegen in de column van Shaila Sital Singh, die deze week is gewijd aan de notoor zichzelf overschatte Ronald Plasterk. Haar woorden, hè, niet de mijne. Mm-hmm. Hij gooide Pieter Omtzigt voor de bus. Daar schrijft Merel van Vroonhoven ook over. Ze noemt dat een uiterst effectief dienstautobommetje. Mooi woord. Beide stukjes gaan over een ogenschijnlijk onschuldige ontboezeming van Plasterk. De avond dat Omtzigt besloot de onderhandelingstafel voorgoed te verlaten, zweeg hij erover tegen de andere deelnemers aan de gesprekken, maar hij vroeg Plastic wel of hij met zijn dienstauto naar zijn hotel mocht. Had de gegriefde informateur toch nog zijn ultieme ego-trip en het journaalje de ophef en het pikante nieuwtje waar de swipende meute zo naar verlangt, schrijft Van Vroonhoven. Over bloemrijk gesproken. Hij was erin geslaagd om zich te framen als slinks, schrijft Citalsien. Maar Omtzigt ging toch met de bus? Hij ging toch met de dienstauto? Hebben ze hem dan voor de dienstauto gegooid? Nee, want daar zat hij in, dus ze kunnen hem niet voor de dienstauto gegooid hebben. Kortom, een hele populaire uitdrukking. Wat is er mis met iemand een mes in de rug steken? Waarom hoor je dat nooit meer, mes in de rug? Dat deden de Romeinen al. Staat in de traditie, zijn we al heel lang mee bezig. En nu ineens moeten we mensen voor de bus gooien. Wanneer werd er voor het eerst iemand onder de bus gegooid? Ja, ik weet het niet. Jeroen, ik ga het onderzoeken. Volgende week het antwoord. Ik ga in ieder geval voor de zekerheid de hele dag in de bus zitten. Dan kan ik er niet onder komen. Ik kijk wel eerst even onder de motorkap. En ik ga natuurlijk helemaal achterin zitten. Voor je het weet zit er een ouderwetse man in met een mes. Ja. De taalstaat. Ja, wat is de 75-jarige Anneke Brassinga eigenlijk allemaal niet als het om het geschreven woord gaat? Dichter, essayist, romanschrijfster, criticus en literair vertaler. Ze is het allemaal. En dat ze daarom zeer geprezen wordt, wordt misschien nog wel het best uitgedrukt door de vele prijzen die haar zijn toegekend, waarbij de PC Hofprijs voor haar poëtisch oeuvre misschien wel de meest betekenisvolle is. Van haar zijn nu een bundeling essays, beschouwingen over poëzie en vertalingen verschenen die de Franstalige titel Crudité heeft meegekregen. Crudité betekent rauwkost. En als we dat woord in verband brengen met taal, dan weet u misschien al hoe Anneke Brassinga kijkt naar taal. Als naar iets rauws, iets waar nog van alles mee kan, maar wat ook puur is en echt. Goedemorgen, Anneke Brassinga. Goedemorgen, en je moet ook goed kauwen op rauwkost. Ja, dat is kauwkost. Anneke, ik mag je tutoyeren. Van harte welkom. Voordat wij over jouw essays gaan spreken, wil ik je eerst vragen om een keuze te maken uit de drie kussens die je nu achter je rug hebt neergelegd. Die leggen wij altijd keurig voor onze gasten. Maar jij dacht, ik heb daar last van. Ik moet ze achter mijn rug... Het gaf zo'n barrière tussen jou en mij. Ja, die is geslecht. Ik had al van tevoren gekozen voor Anton de Kom. Aha. Want dat in het licht van twee anticolonialistische romans die ik ooit vertaald heb. Dat gaf mij wel het gevoel, ik wil best mijn hoofd op Anton de Kom te rusten leggen. Welke anticolonialistische boeken? Imperialistisch. Ja. Dat waren een roman van George Orwell, zijn eerste, Burmese Days. Okay. En de tweede was Passage to India, dat beroemde boek van E.M. Forster, wat zelfs in India, waar ik ben gaan kijken, iedereen gelezen had. Ben je zelf gaan kijken in India? Ja, lang geleden. Voordat je het ging vertalen? Ja. Om de sfeer te proeven? Ik had geen idee van India. Ik had het beeld van olifanten en palmen. Vertalen is dus veel meer dan alleen maar vertalen. Je moet ook de sfeer proeven. In dit geval vond ik het wel een groot voordeel dat ik er geweest was. Ja, want het gaat over onzichtbare barrières tussen mensen en maatschappelijke groeperingen. En in India is ook een soort chaos waarin je die dingen moet gaan een beetje onderscheiden. En alleen al het feit dat het in het hete seizoen speelt, geeft een hele aparte sfeer aan het boek. En ik ben ook speciaal in het hete seizoen gegaan daar, dus om te lijden onder die hitte. Dus ik vind wel dat je als vertaler heel goed kunt participeren bij voorbaat in de tekst. Wat bijzonder. Ja. Ik zei al, je hebt zoveel gedaan. Vertalen. Je beschouwt poëzie. En je bent erg geschokt door de dood van Alexei Navalny. Zoals wij allen. En je hebt een gedicht meegenomen dat je graag wil voorlezen. Van wie is dat gedicht? Nou, het gedicht is van Brodsky. Brodsky was in 1964... opgepakt en in het cachot gegooid op de beschuldiging van sociaal parasitisme. En daar is hij ook voor veroordeeld en verbannen naar Siberië. Er zijn ongelooflijke verslaggevingen van dat proces. Dat kun je ook ergens lezen. Maar hij heeft toen gedichten geschreven. Het zijn hele korte gedichten, hoor. En het zou heel goed kunnen dat Navalny die ooit gelezen heeft. En ja, het heet Instructies voor een celbewoner. In februari is het voorjaar ver, want deze verte heeft tot aan het zenit alom de velden zo door wit versperd dat het de sneeuwstorm voor de ogen schemert, de huizen trillen van de geeselslagen en sidderen als een ontbladerd bos, waardoor in vlagen winterstormen jagen tot alle grauw in wit is opgelost. Verboden is in deze baaijes je schouders links of rechts te draaien. Zorg dat de lamp steeds op je schijnt en je niet uit het beeld verdwijnt. Langzaam vernauwen je pupillen tot ze naar niets meer kijken willen. Het ging de dagen zo bekort dat je niet prompt krankzinnig wordt. Het geeft een beetje een beeld misschien waar Navalny onder... wat hij allemaal heeft moeten doorstaan in zo'n opsluitingsregime. Maakt stil, dit gedicht. Als je zo'n gedicht leest, kijk je dan alleen naar de betekenis of let je ook op de taal? Speelt de taal dan bij de beoordeling van zo'n gedicht en de kracht ervan ook een rol? Nou, in dit geval was het te veel een incident. Ik dacht, ik wil morgen iets voor de radio voorlezen. Ja, dus ja, ik ben ook ontzettend blij dat je dat doet, hoor. Ik heb gekeken in het werk van Tsveta Jeva, van Mandelstam en Brodsky. Ik zou toch één kort stukje doen? Solitair, achter slot. Alleen mijn slaaplust kan, als ik mijn cirkel trek, mijn woede nog bedwingen. Want door geen duizend stappen is die ruimte dan rondlopend, uit te putten en te overwinnen. Dus ja, ik heb gekeken naar iets wat een evocatie kan geven, hoe gevangenschap zich... Ja, daar kunnen we ons nog iets beters bij voorstellen. En met zo'n gedicht kun je direct afdalen naar de ziel, Anneke. Een van je essays in je boek, wil ik toch even heel graag over hebben. Want dat is ook de reden waarom je hier bent. Maar ik wil ook over poëzie van de Russen praten, hoor, als je dat wil. Maar ik wou eigenlijk over een essay in je boek, Taal is zand, spreken. Ja. Als subtitel krijgt het een niet helemaal ernstige verhandeling mee. Moet ik dan wat je over taal en zand schrijft met een korreltje zand? Een korreltje zand, met een korreltje zand. Ja. Kun je de luisteraars uitleggen waarom taal als zand is? Zonder het voor. Het is heel een ingewikkeld probleem, hoor. Ik heb bijvoorbeeld dit ook, maar dit zou ik helemaal van A tot Z kunnen voorlezen. Ja, maar dat moet je niet doen. Ik vraag gewoon, wat is de waarom vergelijk je taal met zand? Kijk, de bewegelijkheid van het medium, de ontvankelijkheid ervan voor de hand. Al zet die bijvoorbeeld maar een komma of een punt. Maar Anneke je leest nu voor, dat mag. Maar ik zou graag willen dat je het vertelt. Nou, kijk, taal heeft... hoeveel letters heeft het alfabet? 26. Ja. En dat is... dat is ons westerse alfabet. Maar de hoeveelheid die wij daarmee kunnen produceren aan woorden, zinnen, vertogen, gedichten, essays, is echt onmetelijk. Is eindeloos. Eindeloos. En in de Bijbel staat al over zand, talrijk als het zand der zee. En dat in Genesis komt het geloof ik 3 keer voor. Dus zand heeft dezelfde kwaliteit van onmetelijkheid. Ja, dus dat is de vergelijking. Dat is de, dat wilde ik graag weten. Ja. Want je hebt ook je bent voor onderzoek naar Schiermonnikoog gegaan. Daar heb je ook. Het was maar, ik maakte een grapje. Ja, dat weet ik wel. Maar je hebt als het ware foto's genomen van het strand waar een soort schrift in het zand te ontdekken valt. Ja, ik heb ook een vriend in Frankrijk en die houdt zich bezig met de onbewuste articulaties van de natuur. De onbewuste articulaties van de natuur? Ja. En wat bedoelt hij daar dan precies mee? Bijvoorbeeld, dingen die aanspoelen op het strand. Of lijnen die door de eb en vloed worden achtergelaten. En, dat is ook een soort taal. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja, ja. En dan heb je een hele leuke connectie tussen taal en natuur. En er zijn ook natuurlijk theorieën over dat de eerste mensen bij het vuur zaten om de roofdieren op afstand te houden. En dat zij met een stukje hout wat nog was overgebleven van dat vuur, wat er nog naast lag, een beetje in het zand begonnen te tekens te krassen. Ze hadden toch niks beters te doen. Ja, over dat krassen gesproken. Je vond een gedicht dat je ingekrast vond in een van de bunkers die je aantrof op Schiermonnikoog. Zou je dat gedichtje willen voorlezen? Ja hoor. Het is trouwens niet helemaal waar. Ik vond het heel frappant dat je speciaal dit gedicht uitkoos. Want het is geschreven door een vriendin van me die eigenlijk helemaal niet van gedichten hield, maar af en toe mee erin stuurde. En nu ze dood is, lees ik het heel graag voor. Als er regen op de zee belandt, dan is er niet veel aan de hand. Maar valt de regen op het strand, dan slaat hij donkere putjes in het zand. Dat is toch leuk? Mooi, hè? Vier rijmwoorden. Ja, het is niet zoals jij dicht, hè? Nee, ik kan wel rijmen, maar ik kan alleen maar binnenrijmen. Ik kan niet zo goed. Dat is me te veel. Je hebt een begrip dat heet constraint in de literatuur. Hè? Dat je jezelf een regel oplegt waar je moet houden. En daar ben ik erg slecht in. Dus. Maar dat is toch ook juist mooi in de vrijheid van taal, de oneindigheid van taal, dat je jezelf geen regels oplegt? Ja, maar toch hoort het past ook helemaal niet bij jou om regels op te leggen, toch? Het hoort bij de kunst van de kunst dat je je wel regels oplegt. En dat praktiseer ik natuurlijk wel als ik iets vertaal. Want dan ben ik uiteraard helemaal volledig ingeklemd in het korset van de tekst. Anneke Brassinga, ik heb je essays met buitengewoon veel belangstelling gelezen. Ik ben blij dat ik ook met je heb kunnen praten even over de dood van Navalny en dat je die prachtige gedichten hebt voorgelezen die ook een schets geven van hoe verschrikkelijk het is in de cellen daar. Ja. En wat een held deze man is geweest. En jouw boek heet Crudité en dat moet iedereen maar gauw gaan lezen. En ik dank je voor je komst hier naartoe. Uit mijn poeske bij de boerderij. De zon scheen deze middag in april. Mama's bij het hek, de kinderen daarmee vrij. En dan een klap bij zebra, donon werd het stil. In november was het jonkje jorig west. Vijf keerskes blozen zingend op een stal. Op Facebook komt die foto elk jaar weer voorbij. Maar Edwin kwam nooit weer om ons schouw. Ik overvries het strode en de zon haalt. Voor het eerst in 5 jaar maakte de Groninger troubadour Jan Henk de Groot een nieuw album. Het is de opvolger van De Wolf is terug en heet Fine. Weer staat het vol met vaak verhalende liedjes. Titelsong is een van de allermooiste. De tijd die als het fijne zand, daar heb je het zand weer, door je vingers glipt, waarin hij stilstaat bij de dood van 2 jongens die hij gekend heeft. De eerste was 5 jaar toen hij stierf, de ander 16. Jan Henk de Groot woont in Kropswolde en is geboren in 1975. De taalschatten van de taalstaat. De Zwarte Jager, 11 gedichten van Jules Dilder. De taalschatten van de taalstaat. Het is alweer bijna 5 jaar geleden dat de immer in het zwart geklede Rotterdamse stadsdichter Jules Dilder overleed. Maar dat betekent zeker niet dat we hem daarmee vergeten zijn. Dat bewijst al alle aandacht die er nog steeds voor zijn persoon bestaat. Zo komt er in Rotterdam dit jaar een Jules Dilderplein ter hoogte van de Nieuwe Binnenweg. En is er nu een theatervoorstelling waarin de dochter van Jules, Arie, samen met Benjamin Herman zingen en spelen over de jazzplatenkast van Jules. En is er ook een album verschenen met 11 gedichten van Jules Dilder, gezongen door Jan Eilander en op muziek gezet door componist Rainer Hensel. De twee werkten al eerder samen met poëzie van de jong gestorven Vlaamse dichter Joti het Hoofd. Dag Jan Eilander, goedemorgen. Goedemorgen. Dag Rainer Hensel, componist van ook veel muziek van de Theo van Gogh films. Ja. Van harte welkom. Jan, je bent zelf journalist, je bent documentairemaker, je bent schrijver en al heel lang bewonderaar van Jules Dilder. Kun je me uitleggen wat het is dat je zo aanspreekt in het werk van Dilder? Was het vooral zijn taal of is het toch de man zelf geweest? Het is, ik denk, een combinatie. Het was omdat hij een fenomeen was of zo. Ik heb hem eigenlijk leren kennen in de periferie van Herman Brood. Dus voor mij stond hij ook heel erg voor dat rock'n'roll gevoel of zo. Het is ook niet voor niks, denk ik, dat hij begin jaren 80 echt razend populair was. Toen ook punk. En dat het dat echt gewoon dat Nederland er ook beroerd aan toe was. En ik vond dat hij dat heel mooi, heel rauw verwoord of zo. Dus ik voelde me eigenlijk heel erg aangesproken door Jules. En daarbij kom bij dat ik zijn verschijning ook heel indrukwekkend vond. Ja. Het was ook een levend kunstwerk. Rainer, en jij als componist, gaat er muziek spelen als je aan hem denkt? Nou, ik denk sowieso, we weten allemaal dat bijvoorbeeld Tom Waits is ook begonnen als dichter en die stapte in een jazzbandje. Dat wetende en dat is ook. En dat later is eigenlijk ook, ik vind ook zijn verschijning. Hij noemde zichzelf ook niet auteur of hij noemde zichzelf acteur. Dus hij mixte zelf het intellectualistisch woord en hij had het vast wel leuke grappen over gemaakt. Dus eigenlijk die combinatie van zijn performance, dat je dat vertaalt. En die komt ook uit de filmmuziek. Dus het allerleukste en het rijkste is natuurlijk dat je gewoon jouw muziek gewoon een andere laag geeft. Ja, ik bedoel, Jan kwam met die term ook aan dat we een extern perspectief hebben geboden op zijn werk. En dat je zeg maar die lagen die in zijn bijvoorbeeld gedicht Volgen Perspectief gaat over het bombardement, dat je dat vertaalt in de muziek. Zullen we daar eens even naar luisteren, naar een fragment van Vogelperspectief? Ja. Ik droomde dat het oorlog was. Stond de stad in brand. God almachtig. Vanuit de lucht gezien was zo'n oorlog. Vanuit de lucht gezien was zo'n oorlog prachtig. Ja, het is geen jazz, hè, Rainer? Nee, bewust niet. Hij had toch zelf een beroemde band met Boris van der Lek. En daar hebben we afgeweken. En ja, en ja, dus daarom, en het is het leukste voor mij is ook met Jan geweest, zo'n zoektocht, hoe vertaal je het anders? En jazz zou ik bijna, het klinkt een beetje naar, maar ik zou het bijna oppervlakkig vinden om dit in een jazz te vertalen. Het verdiende meer. Het verdiende in ieder geval iets anders. Ja, ja. Jan, waardoor wordt die taal van Dilder gekenmerkt? Dat het eigenlijk ook heel dicht tegen de spreektaal aanschurkt, volgens mij. Wat ik vroeger, in de jaren 70 had je ook Cornelis Bastiaan Vaandrager. Jazeker. Die heel erg met dat de taal van de straat, de dingen die hij vond en die dichter of zo. En daar raakt Gilles ook heel erg tegenaan of zo, vind ik. Dus we hebben hiervoor een album opgenomen met gedichten van Jood Diet Hoofd. En dat was veel burlesker, veel lyrischer. En wat ik mooi van de taal van Gilles vind, is dat hij het heeft uitgekleed tot de pure essentie. Zo'n gedicht, wat hij ook gemaakt heeft over zijn dochter Arie. Dat zijn 6 regels, maar die zijn zo raak. Ja, wat mij als een vuistslag treft in dit gedicht is dat hij zegt, de slotregel, de oorlog is prachtig. Ja. Wat zegt dat over Dilder ook? Nou, ik denk dat dat ook. Hij had natuurlijk die enorme fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog in al zijn werk. Dus hij liep ook het liefst met een helm op en een lange leren jas. Dus ik denk dat hij. Kijk, als je het los ziet van vijandschap of zo, dan is het natuurlijk een krankzinnig spektakel. Ik denk dat hem dat heeft geraakt. Maar verder weet ik dat niet precies, Frits. Hoe vergeefst des doelmans hand? Zij die vielen, rezen juichend uit hun graf. Zij die vielen, rezen juichend uit hun graf. Ja, Jan, in het boek bij het album staan bijdragen van onder andere John Schorel, van Wilfried de Jong, van Wim de Jong en ook van jou. Hè. Ja. Je hebt hierover geschreven, je schrijft over nationaal gedicht. Waar gaat dit over? Het nationaal, dit gaat over het winnende doelpunt van Marco van Basten in 1988 in de halve finale in Hamburg tegen West-Duitsland. Ja, ja. Je beschrijft in dat jouw verhaal, dat moet ook iedereen lezen. Je beschrijft dat je dan 29 jaar bent, dat je in een studentenhuis woont. En dat je vertelt ook over de vreugde van dat moment, 1988. Ja, man, dat heeft iedereen zo beleefd. Ja. Ik weet nog dat ik met mijn kinderen en mijn vrouw op de bank thuis, dat we. Het gat zit nog in het plafond, zou ik maar zeggen. Ja, ik beschrijf dan, en dat is echt waar. Ik zat toen op een gegeven moment, ik was rondom dronken van geluk, maar ook van alcohol. En ik zat naast een café De Prins in Amsterdam. En ik zie daar echt gewoon een Fiat 500 recht op me afkomen rijden. En die parkeert zo zijn auto in de deuropening. En die eigenaar van dat café, die vond het echt woest grappig. Die vond het alleen. Dat was echt, ik heb nog dat nooit. Ja. Dat was de sfeer, hè? Ja. Reiner, en de muziek die hierbij paste bij dit euforische moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja, nou, ik moet zeggen, eigenlijk is het hele project hiermee begonnen. Het is gewoon, hoe kan je nou. Met het nationaal gedicht. Ja. Nou, eigenlijk met die zin van zij die vielen rezen juichend uitgedraaid. En er staat ook in het boek ook een hele mooie soort lichtelijk met een soort mooie prent. Die is ook wat humoristischer dan de andere kunst. Maar dat je zo in één zin, wat Jan het zei, historie, de oorlog, sport, toch weer de oorlog. Ja, en ja, het is ook eigenlijk gewoon, het is een soort mooi gezegde. Het verleden is een soort schaduw die je af wil schudden als de zon schijnt, en dat kan niet. En dat is toch eigenlijk ook een van de meest briljante zinnen waarmee historie, sport, nationaal gevoel, vooruitgang weer met elkaar verbindt in het Rotterdamse. Centraal in Rotterdam staat Rotterdam centraal. Heel de wereld gaat er weg en komt er ook weer aan. Stations zijn als havens voor de dolende ziel. Begin van het daar en eind van het hier. Wat voegt de muziek toe, Jan, aan deze tekst over het Centraal Station in Rotterdam? Ja, wat dat gedicht, want dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Dus hij schrijft over hele alledaagse dingen en hij benoemt ze ook. Het Centraal Station? Ja, Centraal in Rotterdam staat Rotterdam Centraal. Dat is wel een grappige zin. Ja. Nou ja, ik vind dat Reiner heel goed altijd erin slaagt om een soort van. Ja, een soort melancholie of zo aan de teksten toe te voegen, waardoor er een. Het lijkt wel alsof er een soort laag onderkomt. En ik vind dat het is in feite verdiep je de poëzie, Reiner? Is dat ook wat je eigenlijk ten diepste wil? Ja, naar het Centraal Station heeft ze heel duidelijk ook, daar zit een soort groef in, zonder dat het al te erg groeft. Ja. Ook hier zitten weer vreemde, die piano speelt vreemde dissonanten die eigenlijk Stravinsky op de kaart heeft gezet, die in de jazz en het 20, ik denk, gewoon puur intuïtief opgepakt zijn. Die zit in die piano. Komt uit de zakken de Breton. Maar het belangrijkste is gewoon, kijk, de oorlog kwam, de oorlog ging en de oorlog is gebleven in Rotterdam. En dat nummer Centraal Station heb ik speciaal daarvoor gekozen. Ja. En ik was ook heel blij met die fotografie van een zekere Mark van Een, een Rotterdamse architectuurfotograaf. Je ziet ook die foto. Hè? Ja, die is verstilling. Mag ik nog even met jullie naar Portobello Road? De oude vrouw, broodmager en behaagziek, gaat gebogen over het kinderwagenwrak, waarin een patofoon pathetisch krast. Ja. En dat gaat de dagen van weleer toen ze Caruso in een taxi zag en buiten Westen ging, de plaat bleef steken als ze lacht. Het is wonderlijk mooi. Met Jesse Kuiper heeft in jullie bundel daar ook een prachtig mooi verhaal. Mooi verhaal. Over geschreven. Reiner, tot slot, de prachtmuziek die je hebt geschreven is dat bedoeld als een voetstuk voor Jules Dilder. Ja, maar het is voornamelijk ook, laten we niet Jules Dilder in de vergetelheid. Ik weet heel snel hoe snel dat gaat. Laten we ons blijven herinneren. Ja, want eigenlijk, we zijn Jootje het Hoofd, dat hebben we gedaan ervoor. En dat eindigt met, op een dag zal ik weg zijn en wat dan? En ik speelde met woorden. Maar wat heeft het eigenlijk de betekenis? Maar omdat gewoon eigenlijk, en voornamelijk is het ook eigenlijk ook, maar laten we ook roemen, al die mensen hebben meegewerkt, van Wilfried de Jong tot John Scholl en de schilders. Ja. Ik heb ze genoemd. Ja. Zwarte Jager, 11 gedichten van J.A. Dilder. Muzikaal en visueel geïnterpreteerd door Jan Eilander en Reiner Hensel. Is een uitgave van Studio Kers en ik raad het iedereen aan. Wees niet bang, de wereld is rond en dat is hier lang. De mensen zijn goed en de mensen zijn slecht, maar ze gaan allen dezelfde weg. Dus Livari, wees niet bang. Thank you. Harry. Wees niet bang. Regelend dier, ik zal onthouden hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Een wonderlijk mooi samengaan van poëzie en de muziek van Rainer Hensel. Het is echt, echt zeer de moeite waard. En muziek ook waar Dilder van hield. Is de taal ziek? En kun je haar dan beter maken? Moeilijke vragen waar je een flinke discussie over kunt voeren, maar dan moet je in ieder geval wel eerst een diagnose stellen. De Digitaalstaat kent daarvoor de taaldokter, dat is Joost Swanborn. Hij is Nederlandicus en heeft een tekst- en adviesbureau. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen, Frits. Welkom. Veel aandacht op sociale media deze week voor het debat over de stukgelopen formatie. Je deelde een schermafbeelding van het NOS-journaal waarop de tekst Omtzigt wild gedogen of zakenkabinet te zien was. Die gekke T in zijn naam roept het ook op, natuurlijk, schreef je erbij. Werkt dat zo, dat de T in Omtzigt de T in wild? Dat zou goed mogelijk. Dat is goed mogelijk. Nou ja, dat hij wild, zij wild, Omtzigt wild, dat is aan een opmars bezig, lijkt het. En het is de uitzondering, hè? Het is zonder T. En die T in Omtzigt is ook een hele gekke eigenlijk. Veel mensen die spellen zijn naam verkeerd of met CH of ze laten die T weg. Dus het was een hele mooie coïncidentie dat de naam Omtzigt nu gekoppeld werd aan dat modieuze wild. Ja, die T in Omtzigt, ik denk wel eens, het is om het zicht. Het is de T van het lidwoord, het zou kunnen. Mogelijk, ik weet niet wat de etymologie van de naam is. Nee, misschien dat hij het zelf weet. Zou me niks verbazen. Uit de ophef over voorlezing van Annie M.G. Schmid door Martin Bosma, een citering van Karel Popper door Geert Wilders, spreekt in lijn met het wanbegrip culturele toe-eigening een twijfelachtig verlangen naar het alleenrecht op de enig ware lezing van dichters en filosofen. Dat schreef je deze week op Blue Sky, Joost. Ja. Waarom? Waarom? Martin Bosma die opende deze week met een gedicht van Annie M.G. Schmid. Ja, nou, volgens mij doet hij het bij elke bijeenkomst eigenlijk. En ik denk eigenlijk dat hij daarmee meer voor de Nederlandse poëzie heeft gedaan dan menig zelfbenoemd pleitbezorger. Ja, omdat dat je daarmee toch mensen met poëzie in contact brengt die dat misschien normaal helemaal niet kunnen. Met andere woorden, daar moeten we niet over zeuren. Dat is juist mooi dat hij dat doet. Ja, dat denk ik wel. En wat je hier ziet is een gek verschijnsel, want hem wordt nu een soort culturele toe-eigening verweten. Ja. Terwijl degene die dat zeggen eigenlijk zichzelf het alleenrecht toe-eigenen op het gebruik en het spreken over die poëzie en Popper in dit geval ook. Ja, ja. We hebben allemaal de neiging om in zwart en wit te denken. Mm-hmm. En dat moet ook hierin niet. Nee, het lijkt me niet. Nee. En hoe meer poëzie er in de Tweede Kamer wordt voorgedragen, hoe beter. Ik geloof dat het sinds Joop den Uyl, die te pas en ook wel eens te onpas de ceder van Han G. Hoekstra voordroeg. Ik heb een ceder in mijn tuin geplant. Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. Heeft er geen poëzie meer geklonken totdat Bosma voorzitter werd. Ja, dat vind ik prachtig. Ik ben het met je eens. Hij moet het gewoon vooral blijven doen. Hoofdredacteur van Omroep Gelderland beweert op NPO Radio 1 dat nieuws herkenbaar moet zijn omdat mensen nieuws mijden. Iets met persoonlijke en inspirerende verhalen. Het misverstand op inmiddels zo'n beetje alle redacties. De opdracht is, hou de inspirerende verhalenmijders erbij. Dat schreef je naar aanleiding van uitspraken van Sandrina Haddering in Spraakmakers, deze zender. Mm-hmm. Jij vindt dat erbij, die moeten erbij blijven. Ja, ik denk dat je ook zou moeten kijken of het niet omgekeerd werkt. Hè? Dat mensen vluchten voor al die zogenaamde persoonlijke verhalen. In plaats van zakelijk verslag te doen, wordt er meteen iemand het liefst in tranen of anderszins emotioneel voor de camera gesleept. En ja, dat is voor veel mensen ook niet zo prettig. Nee, dus feitelijke verhalen. Dat is feitelijke journalistiek. Ja, ja, ja. Ja. De paradox van onze tijd blijft toch dat wie nooit gecanceld is er niet echt bij hoort, constateerde je deze week. Ja. Wacht even, je hoort er dus pas bij als je er niet meer bij hoort? Ja, dat is, nou ja, daarom is de paradox. Hè? Nee, dit gebeurt vaker. Hè? Er wordt als een dolle gecanceld en mensen laten zich ook met een zekere gretigheid cancelen. Dat was nou geloof ik naar aanleiding van de zangeres Anouk die een foto deelde op sociale media van een wc-pot vol menstruatiebloed. Ja. En zei van, je piemel eraf hakken, dat maakt je nog geen vrouw. Maar dit wel, ben ik nu gecanceld. En daar spreekt toch een zekere gretigheid uit, die uiterst merkwaardig is. Ja. Ik heb begrepen dat jij een van de gelukkigen bent die al naar de nieuwe Frans Hals tentoonstelling in het Rijksmuseum is geweest. Op Blue Sky bleek dat je niet alleen oog had voor de schilderijen, maar ook voor de teksten die erbij hingen. Ja, altijd. Ja. Je deelde een foto van het schilderij Jonge Vrouw of La Bohémienne en het bordje dat ernaast hing. Er bestaan ook anachronismen tussen tekst en beeld, schreef je. De verwijzing naar deze 17e-eeuwse bohemienne met het 21e-eeuwse sekswerker bijvoorbeeld op de overigens aanbevelenswaardige Frans Hals tentoonstelling in het Rijksmuseum. Vertel eens, wat is er precies aan de hand? Ja, het is een prachtige tentoonstelling. Maar ik word dan geraakt door zo'n woord als sekswerker. Je moet die afbeeldingen natuurlijk eigenlijk bijzien. Maar dat is een merkwaardig kil, zakelijk 21e eeuws woord voor het meisje dat je daar ziet. En dan kan je zeggen, oké. Vind je het eigenlijk geen mooi woord? Geen goed woord, sekswerker? Nee, ik vind het een heel merkwaardig kil woord. En ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, hoer is misschien een beetje grof, plat. Ja. Anderzijds kerkhoeren die trots zijn op die term. Maar een term als prostituee die blijkt pas eind 19e eeuw in het Nederlands te zijn ingevoerd. Maar je kan ook denken aan lichte kooi, meisje van lichte zeden, publieke vrouw, noem dat, maar op. Dat hadden ze in het Rijksmuseum beter kunnen schrijven dan sekswerker. En dat had Frans Hals meer recht gedaan. Joost van Born, het was weer een groot genoegen jou hier in de Digitaalstaat te mogen verwelkomen. Tot zover het eerste uur van dit programma. Maar we zijn nog lang niet klaar. Heel graag, tot zo. NPO Radio 1. De 51ste editie van het ABN AMRO Open. Vanuit Rotterdam. BNL. In de kantine. BNL in de kantine is erbij. Een speciale uitzending over natuurlijk tennis, maar ook de actualiteit en politiek. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de kantine. Op NPO Radio 1. Vanmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste installatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen, stilstaande voorraad en showroommodellen op onlineveilingmeester.nl. NPO Radio 1, 12 uur. Met Ton den Boon en het woord van de week, het taalloket met Fieneke Jochemsen van onze taalhelge Slikker over de debuutplaat van zijn band Hier om de Hoek en René Appel met de TNA van Patty Bart. Het laatste nieuws rond de dood van Alexei Navalny in het NOS-journaal met Yuri Stubenitski. De woordvoerder van de Russische oppositieleider Navalny bevestigt dat hij is overleden. Ze schrijft dat Navalny is vermoord. Gisteren meldde het Russische gevangeniswezen dat hij tijdens een wandeling was overleden. Over de omstandigheden was en is nog steeds veel onduidelijk. In Amsterdam zijn opnieuw mensen bijeen voor een herdenking. En verslaggever Danny Simons is daar ook. Danny, hoe ziet het eruit daar? Nou, het is er niet zo druk als gisteren. Gisteren, toen het overlijden van Navalny bekend werd, kwamen er honderden mensen bijeen op de Dam in Amsterdam. Nu zullen het niet meer dan een paar tientallen zijn. Die mensen hebben zich verzameld voor het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Veel van die mensen die zijn de toevallige voorbijgangers. Het is natuurlijk druk een zaterdag die even komen kijken wat hier gebeurt. Maar ook heel veel mensen die hier doelbewust naartoe zijn gekomen. En die mensen die herken je bijvoorbeeld aan de bloemen die ze bij zich hebben. Die ze hier komen leggen. Want er ligt hier best wel een aardige bloemenzee inmiddels. Daartussen ook kaarsjes en foto's van Navalny. Eentje springt er tussenuit. Een hele grote zwart-witte foto waarbij Navalny indringend in de camera kijkt. En er liggen ook protestborden tussen. Bijvoorbeeld met teksten als Navalny, my hero, Navalny, mijn held. En ook een bord en daarop staat all that is needed for the triumph of evil is in action, oftewel alles wat nodig is voor de triomf van het slechte, dat is in activiteit. En eigenlijk wat ze daarmee willen zeggen is, het kwade, het duivelse kunnen we alleen overwinnen door in actie te komen. Ja, en de mensen hier, die komen dus in actie door hier een bloemenzee te leggen, stil te staan bij Navalny, hem te eren en daarmee een signaal af te geven aan de rest van de wereld en dan met name aan Poetin, wat er is gebeurd met Navalny, dat kan echt niet. Dankjewel, Danny Simons vanuit Amsterdam. Bij herdenkingen in Rusland zijn gisteren meer dan 100 mensen opgepakt, zegt een mensenrechtenorganisatie. Onder meer in Moskou en Sint-Petersburg werden mensen gearresteerd. Op meerdere plaatsen in Rusland zijn ook bloemen weggehaald. Op de veiligheidsconferentie in München heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken. Correspondent Charlotte Waiers, heeft Zelensky ook nog iets gezegd over het overlijden van Navalny? Dat heeft hij. En hij zegt die dood van Navalny die gisteren bekend is geworden op de eerste dag van de conferentie, die ziet hij ook als een boodschap aan de conferentie. En hij zegt het moet duidelijk zijn hoe gevaarlijk Poetin is. En wat was verder de kern van zijn boodschap? En verder heeft hij bedankt voor alle geleverde steun tot nu toe. En hij roept ook op tot een versterking van die steun. Want hij spreekt van een kunstmatig tekort aan wapens. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat hij vindt dat dit tekort niet nodig is als andere landen maar meer leveren en dat beslissen. En dan heeft hij het vooral over artillerie, lange afstandswapens, waarvan hij zegt dat Rusland die wel heeft. En luchtafweer, omdat het luchtruim bevrijden nu cruciaal is voor de voortgang in de oorlog. En hij heeft het natuurlijk over de wankelende steun uit de Verenigde Staten met het oog op de herverkiezing van Trump. Hè, waardoor de steun in de NAVO niet helemaal meer zeker is. En hij zei, Europa moet zich misschien voorbereiden op een tijd waarin de beslissing om artikel 5 daar beroep op te doen, dus een aanval is één, op één is een aanval op alle, dat die beslissing niet meer in Washington wordt genomen, maar in Europa. Ook de Duitse bondskanselier Scholz heeft gesproken en hij kwam ook met een aansporing over de defensiebudgetten van de NAVO-landen. Wat heeft hij daar precies over gezegd? Nou, hij heeft gezegd dat hij wil dat andere landen in Europa ook de defensiebudgetten verhogen. Hij zegt de dreiging uit Rusland die is echt, die moeten we serieus nemen. En daarom moet ons antwoord daarop en onze vaardigheden en uitrusting moet ook geloofwaardig zijn. Hij zegt, we zijn al in gesprek met Engeland en Frankrijk over de ontwikkeling van lange afstand precisieraketten. Wel interessant was dat hij een vraag over of Duitsland dan ook Taurus-raketten gaat leveren eigenlijk uit de weg ging. En opvallend is dat zijn eigen minister van Financiën gisteren zei dat hij die 2% die Duitsland nu investeert in defensie eigenlijk wel genoeg vindt. Want ja, Duitsland is al een groot land, het gaat al om veel geld. Dus dat het daarbij wat hem betreft ook wel gedaan is. Charlotte Waiers bij de veiligheidsconferentie in München, dankjewel. Bij het woonhuis van een loodgieter in Vlaardingen is vanochtend weer een explosief afgegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het woonhuis is beschadigd. Het is de 10e ontploffing bij een pand van de loodgieter. In de Iraanse regio Kerman heeft een man vanwege een ruzie het vuur geopend op familieleden. Volgens de autoriteiten zijn er 12 doden en is het de dodelijkste schietpartij in Iran in tientallen jaren. De schutter is nog niet gepakt. De langstzittende buitenlandse correspondent die verslag deed van India heeft dat land na 23 jaar verlaten onder druk van de Indiase regering. De Franse journaliste Vanessa Dunyak schrijft onder andere voor Franse en Belgische media. De Indiase overheid heeft haar werkvisum afgenomen omdat ze volgens de autoriteiten een negatief beeld van India geeft. Het NOS-journaal. VDL Netcar in het Limburgse Born legt de productie voor onbepaalde tijd stil. Het is de laatste autofabrikant van Nederland. Bijna 4000 mensen verliezen hun baan. De fabriek opende zijn deuren in 1968 en maakte tot voor kort minis voor BMW. Maar dat bedrijf heeft het contract opgezegd en een nieuwe opdrachtgever is niet gevonden. Het meeste personeel van VDL is inmiddels weg. Bij de WK zwemmen in Doha hebben Kim Busch en Marit Steenbergen zich vanochtend geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Voor Steenbergen kwam de serie na een korte nacht vanwege haar wereldtitel gisteren op de 100 meter vrije slag. Dat zag sportverslaggever Martin Vriesema. Marit Steenbergen moest vanochtend alweer aan de bak. Gisteren maakte ze een ijzersterke indruk op de 100 vrij. Goud op het koningsnummer. Er kwam veel op haar af na afloop. Je staat best wel aan natuurlijk. Ik had even met mijn ouders gebeld in de bus. En ik heb sowieso moeite met eten op zulke dagen. Dus daar had ik even tijd bij nodig. Hoe reageerden je ouders? Die waren helemaal doordollen? Ja, die waren heel blij. Ja. Uiteraard? Uiteraard, nee, tuurlijk. Die waren heel blij. Mijn vader was jarig gisteren, dus ik dacht, oké, leuk cadeautje. Vanochtend de 50 vrij, het echte sprintwerk. Steenbergen zwom solide. 24-8 is in de ochtend voor mij best wel een prima tijd. En als tiende door, dus prima ochtend. De 100 vrij is meer haar ding. Ze heeft nou eenmaal tijd nodig om op gang te komen. Dus is er nog iets te verzinnen waardoor je er zeg maar nog iets dichterbij zou kunnen liggen op die 50? Ja, nee, je ziet wel dat ik hier toch al wat verlies op de start. Dus daar zijn we ook wel een beetje zoekende voor deze afstand. Van ja, moet ik dan korter onder water en gewoon eerder beginnen met zwemmen. Dus we moeten even kijken hoe dat vanochtend is gegaan. En dan misschien een paar kleine aanpassingen richting vanmiddag. En moeten we dan ook reëel zijn dat zeg maar, een finale halen wordt pittig? Ja, dat denk ik wel. Ja, in Fukuoka was het natuurlijk ook lastig. En dat natuurlijk die swim-off. Dus de finale halen wordt wel lastig. Maar ik ga er wel mijn best voor doen. Ook de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter plaatste zich voor de finale van later vandaag. En dan zijn er nog twee finales met Nederlandse zwemmers. Kenzo Simons op de 50 meter vrije slag en Niels Korstanje op de 100 meter vlinderslag. Deze wedstrijden zijn te volgen op deze zender. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog. In het noorden en westen ook wat zon. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen trekt een groot regengebied over het land en wordt het ongeveer 10 graden. Edwin Gerritsen, waar is het druk? En bij Rotterdam staan twee files. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. Daardoor ook file op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier oponthoud. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. alle aandacht voor sparen. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Goedemiddag. Er is een nieuwe taal in de Tweede Kamer. Een taal die zich onttrekt aan de vaste formules, die minder ingewikkeld klinkt, maar heel eigen is. Een taal die geen stemverheffing nodig heeft om aandacht te trekken. Een taal die past bij de man die hem spreekt. Voor mij herkenbaar is, begrijpelijk en, mag ik het even benadrukken, vrolijk. Zijn taal heeft iets lichts, alsof hij weg kan zweven uit het Kamergebouw en neerdaalt op onze schouders, zodat het lijkt dat we die taal mee kunnen nemen. En wat aardig is, zijn taal tovert een glimlach om de lippen. Zeker toen hij van de week sprak over zijn vrouw, zijn huwelijk, onopgesmukt. Ik dacht, zo zou ik het vaker willen horen in de Kamer. En dat er dan een vleugje Rotterdams doorheen klinkt, maakt het alleen maar authentieker. Taal is sowieso een toverbal. Maar nu Henry er is, ook een bonte bal. Welkom in de Taalstaat. Café, daar is Zo, daar krijg ik een goed humeur van. Carnaval is achter de rug, maar het eilt nog een beetje na. Het is Nieuw van de Kik, een dagje niet gelachen, een dagje niet geleefd. Dat is het levensmotto van de zanger van de Kik, Dave von Raven. Hij schreef het nummer zelf, tekst en muziek. 29 maart verschijnt het nieuwe album van de band, Bal Populair. Dat is opgenomen in de roemruchte Telstar-studio in Weert, waar ooit Johnny Hoes de scepter zwaaide en waar de zangeres zonder naam, maar ook Doe Maar bijvoorbeeld, hun platen maakt. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen en het Woord van de Week. Fieneke Jochumsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Marcel Maas uit Den Bosch met zijn vergeetwoord. Helge Slikker over het debuutalbum van Hier om de Hoek. René Appel met de TNA van Patty Bracht. Het woord van de week. Hoe succesvoller nieuwe woorden zijn, hoe korter ze nieuw zijn. De fabeltjesfuik kennen we pas 4 jaar. Vliegschaamte is nog maar 5 jaar oud. De klimaatklever kwam pas 2 jaar geleden in ons leven. Toch zijn het allemaal woorden die zo snel zijn ingeburgerd dat we al bijna niet meer weten dat ze nog maar kort geleden zijn ontstaan. Het woord van de week is nog te jong om iets te kunnen zeggen over de levensduur, maar geboren is het wel. Dag Ton den Boon, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Jij bent altijd weer getuige van die bevallingen. Ja, inderdaad. Elke week liggen er weer wat nieuwe woorden in de wieg van onze taal. Ja, ja. En welk woord heb je verwelkomd deze week? Dat is het woord cancelschwalbe. En dat is wel een opmerkelijke samenstelling van een Engels leenwoord, namelijk cancelen, en een Duits leenwoord, schwalbe, dat we vooral uit het voetbal kennen. Voor een bewuste uitgeleider die schijnbaar door de tegenstander is uitgelokt. Mm-hmm. En dat woord cancelschwalbe, dat maakt deze week zijn debuut in het Parool in een reactie op een bericht op Threads. Dat is een van de sociale media. Dat, ja, ja, wij zitten tegenwoordig op Threads en op Blue Sky, wou ik je nog even zeggen. Ga door. Ja, ja, dus op Threads. Ik zal eens kijken. Dat de Haagse rockzangeres Anouk die had dat bericht eerder op Threads geplaatst deze week. Bij een menstruatiebloedfoto. En dat bericht van Anouk was kennelijk gericht tegen transvrouwen. Want ze had erbij geschreven. Ik citeer, je piepie eraf hakken maakt je geen vrouw, maar dit wel, word ik nu gecanceld. Ja. En vooral die laatste toevoeging is natuurlijk interessant. En het Parool schreef dan ook dat Anouk iets controversieels schreef, daarover ophef ontstond. En Anouk maakte dan de opmerking, word ik nu gecanceld, om te doen alsof ze zelf het slachtoffer wordt van de commotie die haar eigen opmerking uitlokt. En dat gebeurt natuurlijk helemaal niet, en daarom is het een cancel Schwalbe. Ja, Joost van Swanborn had het bij ons net ook al over. Maar voor wie niks van voetballen weet, beste Ton, wat is ook alweer een Schwalbe? Nou, een Schwalbe, dat kennen we inderdaad uit het voetbal als een uitglijder. Dat een voetballer die doet alsof hij door de tegenstander onderuit gehaald wordt. En dat doet hij om de tegenstander een gele kaart of een rode kaart mm-hmm. te bezorgen. Of eventueel in ieder geval te zorgen dat er een overtreding wordt gesignaleerd door de scheidsrechter. Ja, dus een cancel Schwalbe is dan ook een bewuste uitglijder. Ja, precies. Ja. En het leuke is van, ik vind het wel een interessant woord. Want het betekent dat Schwalbe dus nu figuurlijk wordt gebruikt. Dat gebeurt wel eens vaker. Ik heb een jaar of 10 geleden het woord censuurschwalbe wel eens aangetroffen. Toen maakte ook iemand een opmerking en zei van, nou zal ik wel gecensureerd worden. Mm-hmm. Nou, zo werkt het. Zo werkt cancel Schwalbe dus eigenlijk ook. Ja, maar wat ik ook nog opmerkelijk vind, cancel komt uit het Engels, Schwalbe uit het Duits. Dus in het Nederlands verwelkomen we een woord bestaande, samengesteld uit 2 anderstaligen. Klopt, maar zowel cancelen als Schwalbe zijn natuurlijk leenwoorden in het Nederlands. Die staan ook gewoon in het Nederlands woordenboek. En cancelen natuurlijk wat korter dan Schwalbe, maar Schwalbe kennen we bijvoorbeeld al volgens mij 30 jaar. Zeker. En wat is je definitie tot besluit, Tom? Een cancelschwalbe, dat is een politiek incorrecte of normoverschrijdende uiting waarmee je een ander benadeelt, terwijl je jezelf meteen in de slachtofferrol plaatst door te suggereren dat die ander je wel zal cancelen. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Zeer bedankt. De meest veelzeggende quote van de week. Eerlijk gezegd is het nieuws dat me vaak ontgaat ondergesneeuwd als het wordt door zaken van wereldpolitiek belang. Denkt u alleen maar aan de onverteerbare dood van Navalny in de Russische verzetstrijden. Maar toch werd ik afgelopen woensdag ook gealarmeerd door nieuws dat op het eerste gehoor wat minder groot is. Maar toen ik het verhaal hoorde, begreep ik dat het, als we niet de juiste maatregelen gaan nemen, wel eens ook heel groot zou kunnen worden. Het onderwerp behelsde de afsluitdijk en de hogere kosten dan beraamd die vernieuwing en verbetering met zich meebrengt. En de afsluitdijk is niet het enige waterwerk wat aangepakt moet worden. Rijkswaterstaat kampt met enorme onderhoudsachterstanden. Dat vertelde Rob Nijssen, emeritus hoogleraar civiele techniek, afgelopen woensdag in Met het oog op morgen op deze zender NPO Radio 1. Wat gaat er nou precies fout bij Rijkswaterstaat? Vroeg presentator Sheila Sittard Singh. Het is een manege geworden zonder paarden. He, er brandt hier en daar nog een lichtje en er is nog een mannetje de vloer aan het schoonvegen. Maar voor de rest gebeurt er eigenlijk niks. Vroeger had Rijkswaterstaat ingenieurs in dienst, maar nu vooral juristen en economen. En die hebben maar van één ding verstand: bezuinigen. Dat zegt Nijssen. De stallen zijn leeg, maar de directiekamer is overvol. De raspaarden, de ingenieurs, zij die werkelijk verstand van zaken hebben, zijn wegbezuinigd. Het wordt tijd dat we ze weer heel snel in het zadel helpen. We vonden de uitspraak van Rob Nijssen niet alleen veelzeggend, maar beluisterden hem ook als een noodkreet. De meest nietzeggende quote van de week. Natuurlijk, wij weten het, niet zeggen kan ook een kunst zijn. Een briljante manier om een antwoord dat je niet wil geven uit de weg te gaan. Ruben Brekelmans, Kamerlid voor de VVD, die afgelopen donderdag te zien was in Sofie en Jeroen, verstaat die kunst buitengewoon goed. Het gesprek ging over de NAVO-bijeenkomst van defensieministers in Brussel, die daar spraken over hun budgetten en hulp aan Oekraïne. Maar er speelde ook de vraag of Mark Rutte de nieuwe topman van de NAVO wordt en dus het torentje in Den Haag vroegtijdig zal verlaten. Presentator Jeroen Pauw wilde van het VVD-Kamerlid weten hoe het dan moet. We horen eerst Jeroen. Hoe zou dat dan gaan? Want het is op zich nog nooit eerder gebeurd dat een weliswaar demissionair, maar toch demissionair minister-president opstapt. Nee. Ja, hoe dat precies gaat, daar ga ik niet over. Dat weet ik niet hoe dat er dan uit zou zien. Maar wat zou idealiter dan de gang der dingen zijn? Dat weet ik niet. Ja, Brekelmans gebruikt het woord precies. Hij weet het niet precies. Dus omdat hij het niet precies weet, zo zegt hij, kan hij geen antwoord geven. Dat betekent natuurlijk tegelijkertijd dat hij ook wel iets weet. Maar dat houdt hij voor zich. Precies gebruikt hij als vluchtweg. De andere vluchtweg is, ik ga er niet over. En de gang der dingen, die kent hij niet. Dat klonk eerlijk, maar ja, daar zal hij toch wel een voorstelling van hebben. Niet zeggend, meestal beschouwen we dat als negatief. Maar hier kun je het ook als een vorm van taalkunst beschouwen. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Het valt Xandra Pennings op dat sinds een paar jaar vaak het woord belangrijkheid wordt gebruikt, waar volgens haar belang wordt bedoeld. Is er een onderscheid tussen die twee woorden, wil ze dan ook weten. We leggen de vraag voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens even, wat is dat voor woord belangrijkheid? Hoe zit dat precies in elkaar? Nou, als je kijkt naar hoe het woord is opgebouwd, dan lijkt het inderdaad al wat onnodig lang te zijn. Je hebt namelijk eerst het zelfstandig naamwoord belang, het belang. En daar maak je dan een bijvoeglijk naamwoord van door het woord rijk erachter te plakken. Dus het belangrijke ding. En vervolgens maak je er opnieuw een zelfstandig naamwoord van met het achtervoegselheid, de belangrijkheid. Dus je komt uit op dezelfde woordsoort als waarmee je begon. Ja, dus je zou eigenlijk zeggen dat is een beetje onnuttig om dat te doen. Sorry, wat zei je? Dat is een beetje zinloos om dat te doen. Oh, ja, nou dat zou je kunnen zeggen. Maar ja, er wordt in de praktijk ook wel vaak hetzelfde mee bedoeld. Maar er lijkt toch een miniem verschil te zijn. Belang betekent meestal simpelweg waarde of betekenis. En dat belang van iets kan groot of klein zijn. Maar belangrijkheid betekent eerder gewichtigheid of grote betekenis. Dus niet gewoon betekenis. Aha. En dat komt omdat het van belangrijk is afgeleid. En belangrijk betekent niet dat iets zomaar wat of een klein beetje waarde heeft. Maar het betekent dat iets veel waarde heeft. Het is rijk aan waarde. En daardoor heeft het woord belangrijkheid net een iets andere betekenis dan belang. Dus het gaat iets vaker om de grote betekenis van iets. Dat is een subtiel verschil. Ja, heel subtiel. En je ziet het wel een klein beetje terug in de context waarin je het kunt gebruiken. In sommige gevallen waarin belang past, past belangrijkheid gewoon niet goed. Bijvoorbeeld in vaste combinaties als van het allergrootste belang of van ondergeschikt belang. Of geen belang aan iets hechten. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit iemand horen zeggen geen belangrijkheid aan iets hechten of van ondergeschikte belangrijkheid. Maar in andere zinnen past het juist heel goed. Zoals in de documenten worden gesorteerd op volgorde van belangrijkheid. Dan past het wel weer. Misschien dat dat voor sommige mensen wel wat duidelijker of concreter is dan op volgorde van belang. Ja, het is wat en je kunt belangrijkheid ook nog gebruiken in zinnen als de manager liet geen kans voorbij gaan om zijn eigen belangrijkheid aan te stippen. En belangrijkheid betekent dan gewichtigheid. Dus het air van belangrijk te zijn. Dus die manager wil dan belangrijk voorkomen. En dan past belangrijkheid heel goed. Bovendien, als je in die zin belang zou gebruiken, dan zou het eigenlijk ook nog iets anders kunnen betekenen. Want je eigen belang kan ook betekenen je eigen zaak of je eigen aandeel. Dus een manager die zijn eigen belang aanstipt is ook anders uit te leggen. Dus belangrijkheid kan best wel een handig woord zijn. Ja, er is dus inderdaad wat je zegt een subtiel verschil. Zijn er meer woorden als belangrijkheid? Woorden die ermee te vergelijken zijn, die ook een laten we zeggen, een subtiel betekenisverschil met zich meebrengen? Ja, of misschien zelfs wel iets minder subtiel. Ik noemde net bij de definitie van belangrijkheid al even het woord gewichtigheid. En dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde opgebouwd. Dus je hebt het zelfstandig naamwoord gewicht. En dat wordt een bijvoegd naamwoord met het achtervoegsel ich erachter, gewichtig. En vervolgens plak je er weer heid achter. En dan wordt het weer een zelfstandig naamwoord, gewichtigheid. En bij gewichtigheid voel je denk ik nog wel wat duidelijker dan bij belangrijkheid dat je het op andere manier, op andere manieren kunt gebruiken. Dus je kunt ook gewicht hechten aan iets. En iets kan een zaak van gewicht zijn. Maar gewichtigheid kun je net als belangrijkheid gebruiken in die betekenis het air van belangrijk of gewichtig zijn. Ja, dus je ziet dat bij elk stukje woord dat je eraan vastplakt, dat er een extra stukje betekenis bij komt. Ook al is het maar subtiel. En in sommige gevallen is dat iets duidelijker. Bij belangrijkheid is het dus niet zo heel duidelijk. Nee, Fineke, wat kunnen we toch heerlijk lang praten over de taal en de kleine details en de subtiele verschillen. Dank je weer. Heeft u ook een vraag voor Taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Bezonjes klinkt anders dan zorgen hebben. Met de benenwagen gaan heeft een andere gevoelstemperatuur dan te voet gaan. Al die kleine nuances in de taal kunnen we alleen behouden als we de woorden die daarbij horen niet vergeten. Vandaar ons wekelijks opkontje aan een woord in nood. Deze week van de 64-jarige Marcel Maas uit Den Bosch. Dag meneer Maas, goedemiddag. Goedemiddag. En wat dag, is Frits. Dag, wat is uw vergeetwoord? Vieselevoze. Hoe? Vieselevoze. Vieselevoze? En wat mag dat zijn? Nou, dat is eigenlijk dat je samen met je vriendinnetje, als je jaar of 14, 15 bent, zou ik maar zeggen, op de bank zit. En een beetje zit te friemelen, maar er gebeurt eigenlijk niks. Dat versta ik onder vieselevoze. Aha. En is het een woord uit uw jeugd? Ja, het is een woord uit mijn jeugd. Ik heb het voor het eerst gehoord toen ik aan de benzinepomp werkte. Ik was 14 en dat was de benzinepomp met een garage. En in die garage hadden ze een magazijn en daar hing natuurlijk zo'n vieze kalender. Ja. En de werkplaats, of de baas van de werkplaats, die zei ja, die doen aan vieselevoze. Aha. Ja. En ik snapte wat het was, maar ik snapte eigenlijk niet zo wat het was. Want dan was ik nog te jong. Maar een vieze kalender, wat was dan een vieze kalender? Hoezo was die vies? Ja, die in onze jeugd in elke garage hing, zou ik maar zeggen, van die blote dames. En een meneer was er dan ook wel eens bij. En dan zei die monteur van, ja, die zijn aan het vieze vozen. Ja, gebruikt u maar het? Of ik het gebruik, ja. Ja, nog steeds? Ja, natuurlijk, want het is gewoon een heel erg leuk woord. Veel leuker als van ze zijn aan het scharrelen of ze hebben verkering of weet ik veel. Ja. Nee, als ik zo'n stelletje denk van, nou, die zou

mooiste toch. Een van de allermooiste die Boudewijn de Groot ooit samenschreef met Lennart Nijg. Rob de Nijs vertolkte het al, 1973. Toen heette het nog De Avond. Pas in 1976 zette Boudewijn de Groot het zelf op een album Een Nieuwe Herfst. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Het is muzikaal gezien een wonderlijke combinatie, want de een komt uit de popmuziek, de ander is klassiek geschoold. Zonder corona was de groep waarschijnlijk nooit ontstaan, maar corona was er nu eenmaal wel. Dat heeft muzikaal gezien ook wat goeds gebracht. Wat zeg ik? Iets heel goeds. De groep noemt zich Hier om de Hoek, omdat de leden na hun studie zich vestigden in het dorp Vreeland, dat dicht bij Utrecht ligt. Ze wonen in een dorp en dat perspectief, het dorpsleven, gebruiken ze om de wereld te beschrijven. En al gaat het over hun leven, de teksten vergroten die hoek en maakt die ook van iedereen. Morgen staan ze in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het is het weekend van hun debuutalbum. Tekstdichter van Hier om de Hoek is Helge Slikker, van oorsprong acteur. Hij is nu 46 jaar, heeft samen met muzikant en regisseur Tim Klaassen de groep opgericht. Dag Helder. Helge, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mooie opzomming. Ja, het klopt toch wel allemaal wat ik zei? Ja, ja, eigenlijk dat acteur vond ik nog even leuk om te horen. Dat klopt wel. Ben je begonnen, toch? Ja, ja, maar al vrij snel ben ik wel in de muziek beland. En ik denk dat dat goed is, omdat ik ook niet een supergoeie acteur ben. Nee. Niet handig om dit te zeggen natuurlijk. Maar dit speel je goed. Nou, kijk, hoppa. Kijk, het belooft een spannend weekend te worden. Zijn jullie niet bang om die buurt in Vreeland te verlaten nu? Hoe bedoel je, te verlaten? Nou ja, je zegt, we zijn erg gebonden aan jullie album heet Hier om de Hoek. En nu, ja, nu ga je het wijde land in. Ja, ja, we zijn ook begonnen met spelen in de eigen gemeente. Maar we kwamen er ook al vrij snel achter dat de verhalen zich overal gewoon thuis voelen. We hebben het onlangs in Jouren gespeeld en daar werkt het ook. En het is eigenlijk heel leuk om die verhalen het land in te brengen. Waarom hebben jullie dit perspectief gekozen? Dat perspectief van Hier om de Hoek. Nou, dat begon ook bij corona, omdat we konden letterlijk niet weg. En ik begon eigenlijk letterlijk uit het raam te kijken en verhalen te zien. En ik begon die op te schrijven. Ik ben altijd al gefascineerd door dat soort kleine verhaaltjes, persoonlijke dingen die heel erg op de huid zitten. En dat heeft zich verder ontwikkeld. Toen ben ik Tim erbij gaan vragen. Zullen we het niet samen gaan arrangeren? En zo doen we. Zo is Hier om de Hoek ontstaan. Zo ging het, ja. Laten we eens een paar liedjes doornemen. Goed lag ze meester met zijn gitaar, de vrouw die het dorpshuis runt, de boer waar je hutte mag bouwen en op de trampoline kunt, de voetbalcoach vol discipline, de hardloopster door weer en wind, de kunstenaar met zijn ambitie, diezelfde perfectie. Zo zijn we, zo gaan we vooruit en weer terug. Mensen, kinderen, dat zijn wij. Mensen, kinderen, dat zijn wij. Het lied heet Mensen, kinderen. Maar je beschrijft alles wat je ziet in het dorp, van wie er allemaal loopt. Ja. Allemaal karakters die voorbij komen. En zonder daar heel ver op in te gaan, want het moet ook geen privacy inbreuk worden. Maar het zijn gewoon toefjes links en rechts die ik meepak. Maar ik krijg een beeld van het dorp. Ik krijg een beeld van het leven in dat dorp. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling. En mensen mogen het ook betrekken op een eigen wijk, hè, of een buurt in een stad waar je woont. Het gaat voor mij over dat je dingen en mensen ziet die vrij dichtbij zijn. Wat ik voor corona eigenlijk heel weinig deed. En ook een mooie switch is dat ik voor corona voornamelijk Engelstalig schreef. Ja. En door dit te gaan doen ineens weer in het Nederlands zit. Waarom dan in het Nederlands? Ja, ik denk dat ik op zoek was. Nee, in het Engels wilde ik altijd heel veel verderop. Nog steeds wil ik dat. Je wil op een bepaalde manier ergens de wereld in. En corona zorgde ervoor dat ik juist naar dichtbij ging. En de Nederlandse taal, blijkbaar is dat toch iets, een soort fundament, wat heel prettig is om te hebben, om vanuit te vertrekken. De grond is van de tijd en niet van ons, nee niet van ons. Maar als die plotselinge ommekeer ooit komt en je huis en hart verlaat het mond, je staat ineens op straat, je roept waar, waar, waar. Laten we goed zijn voor elkaar. Ja, laten we goed zijn voor elkaar. Dit lied sprak me erg aan. Dat heet Hier om de Hoek, hè? Deze Huis en Haard heet het. Ja, Huis en Haard heet het. En laten we goed zijn voor elkaar. Want de wereld wordt hier ineens groter, hè? Ja, dit nummer kwam als een van de laatste erbij. En dat had te maken met dat ik het mooi vind dat we met z'n allen vertoeven in een dorp of in een wijk. Maar dat er ook ergens een soort van buitenaf, van iets hogeraf, naar gekeken mocht worden. En toen, of nog steeds, een aantal Oekraïense gezinnen kwamen ook, zeg maar, in ons dorp wonen. En dat zorgde ervoor dat je even anders ging kijken naar je eigen, nou ja, naar je eigen plek waar je woont. En hoe anders kijk je dan? Nou, dan zie je ook hoe goed je het hebt. Of niet alleen hoe goed, maar gewoon hoe moeilijk dat moet zijn om van een andere plek hier te komen. En daarom denk ik ook dat hier om de hoek goed is dat we dit doen op de manier waarop we het doen. Dat is heel erg een pleidooi voor elkaar blijven zien. En ook koesteren wat je hebt. Zeker, dat zit ook zeker in het nummer Huis en Haard als je dat gaat luisteren. Nou staat die toevallig niet op dit album, want die komt er nog aan als een soort extra bonus track, als verrassing, wat Kijk. Ik niet mag zeggen op de radio. Nou, dus, van mij wel hoor. Ineens een privilege om te kijken als een kind. Dat hoor ik ook in dat lied. Waarom worden we niet wijzer? Altijd weer die stomme fout. Welke fout is dat? Ja, om vergeten te blijven praten. En dan toch in je eigen woede of je eigen opvattingen te belanden, te verzanden. En waardoor dingen tegenover elkaar komen te staan. Terwijl, ja, ik denk dat je moet blijven praten. Altijd. Het land ligt stil, een virus waard. Ondernemers staan niet op de kaart. Van de spoorlaan loopt hij Leuk. Naar de vecht, terwijl hij in de toekomst staart. Ochtendmist, zwevend op het water. Ochtendmist, hangend in het dorp. Ochtendmist, liggend in het gras. In een dorp dat nog slapende is. In een dorp dat nog slaapt. Ja, het lijkt wel een foto, die ochtendmist, als je erover zingt. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat is ook precies een beetje de bedoeling. Ja. Ik dacht ook net, toen ik het hoorde, en ik zat hier ook backstage, dat ik had vroeger fascinatie voor... Waar zat je? Hier naast de wacht in de ruimte. Hier. Backstage? Nee, nee. Ja, backstage. Ja, sorry. Ja, muzikant, dan krijg je dat. Nee, ik had vroeger zo'n fascinatie voor... op de lagere school had je van die kleurplaten met allemaal spreekwoorden erop. Die kon je dan inkleuren, maar daardoor zag je alle spreekwoorden. Dat vond ik altijd al heerlijk, maar dat vormde voor mij al een soort dorpje. Dus de taal en de plaatjes maakten een dorpje waarin ik wilde zijn. En je zag de kippen op stok, je zag de appelvat niet ver van de boom, achter het net vissen gegeven. En daar woon je nu? Ja, een beetje. Dat is een beetje waar ik nu woon. Maar dat is ook hetgeen wat we met deze muziek proberen een plek te maken waarin mensen eigenlijk een soort door een niet bestaand dorp of buurt of wijk kunnen lopen. De kerk en het dorpshuis. Bakens van weleer. Leven op het internet. En zoveel geloven er niet meer. De hoeders van het erfgoed zoeken naar een nieuwe weg. Een plaats in de wereld voor de Nicolaaskerk. Tijden veranderen. Het dorp dat verandert mee, dat is niet te vermijden. Ja, prachtig vind ik dit. Het dorp verandert mee, alles zal weemoedig, hè? Zeker, er zit een hele grote mate van nostalgie en melancholie zit er allemaal wel in, ja. Daar hou ik ook wel van. Ja, ja. Je hebt me gisteren nog een nieuw liedje gestuurd, het gaat maar door. Hier om de hoek is voorlopig nog niet klaar, hè? In mijn achterhoofd zit hier om de hoek 2 ook, ja. Maar eerst maar eens lekker hier om de hoek 1 gaan toeren. Ja. En ik hoop dat nog vele jaren te doen. Ja, ook, ja, leuk. Morgen de première in De Kleine Comedie in Amsterdam. Een prachtig album. Dank dat je hier was. Heel graag gedaan. Elke Slikker. Die weet het, Iedereen arts, iedereen is minister-president, is de teneur. Er ligt een wereld voor je deur. Staat nimmer stil. Iedereen wenst, iedereen strijdt, iedereen eigen wil. Maar goedemorgen op de brug verdient er een terug. Kom, denk in kleur. Er ligt een wereld voor je deur. Er ligt een wereld voor je deur. De wind waait, rivier stroomt, buiten is vol hoop. Een meisje loopt op de brug en fluistert mij haar droom. Dat iedereen en overal gelukkig mogen zijn. Weg met mineur. Er ligt een wereld voor je deur. Er ligt een wereld voor je deur. Een meisje loopt op de brug en fluistert mij haar droom. Dat iedereen en overal gelukkig mogen zijn. Weg met mineur. Er ligt een wereld voor je deur. Houd die naam maar hier om de hoek. Er ligt een wereld voor je deur. Staat ook op dat album. En ik vind dat zo mooi dat de deur, dat is je eigen leven. Dat is beperktheid van je eigen omgeving. En dan een wereld voor je deur. Zo groot is de wereld. DNA van een BN'er. René Appel. Er is maar weinig te bedenken dat Patty Bart niet heeft gedaan voor een camera. Ze sprong van een duikplank, danste op het ijs, onderging een klismakuur, reed vaak langs een ravijn en had al een eigen real-life soap toen dat er nog een begrip moest worden in Nederland. Een boek over haar leven was er ook al. Het enige wat nog ontbrak was een serie. Nou, die is er nu ook. Geregisseerd door Wil Koopman, die we kennen van het prijswinnende Oogappels en Gooise Vrouwen. Omdat de serie Patty vanaf morgen te zien is op Videoland, analyseert schrijver en taalwetenschapper René Appel vandaag haar taalgebruik. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Het lijkt me zo gek om je hele leven weer opnieuw te moeten aanschouwen. Nou, van de week heb ik voor het eerst op een groot scherm in een bioscoop, zeg maar, de eerste aflevering gezien. Nou, dat was echt wel kippenvel, want ja, je probeert het los te laten, net te doen alsof het niet over mij gaat. Weet je wel? Dan denk ik, oh, dit is een ander, is het een ander. Het is Holly en het is een Eva en Holly. En ze spelen mij, maar het gaat natuurlijk toch over mij. Ja, uit het programma Shownieuws van SBS6 eind vorige maand, waarin ze vertelt over die serie. De Holly en Eva, voor wie ze het heeft, zijn de actrices Holly May, Brood en Eva van der Weijden-fan, die Patty spelen in verschillende fases van haar leven. Wat viel je op, René? En dat ze in het algemeen, zeker in dit fragment, of die hele uitzending heb ik uiteraard gezien, praat ze op een wat slepende, vlakke toon, vind ik. Weinig expressief, terwijl ze ook vaak acteert. Hè. Zoals in, dat was echt wel kippenvel, zegt ze. Ja, dat was echt wel kippenvel. Verwacht je iets dergelijks. Maar het is heel gelijkmatig. En wat opviel, ik vind hier haar stem wat aan de lage kant. Ik heb ook veel fragmenten van langer geleden beluisterd en toen sprak ze duidelijk iets hoger. Of dat met het stijgen van de leeftijd te maken heeft, zou best kunnen. Het verhaal erachter is altijd prachtig. Ja. En ik kom bij al die mensen thuis en vind het heel erg fijn om mensen blij te kunnen maken hiermee. En daarbij vind ik ook nog dat het wel heel erg leuk is dat je ook dingen in ere herstelt. Gaat wel goed met hem, hè? Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ik was het weekend bij hem en hij doet het echt fantastisch en ik ben echt super trots op hem. Ja, een paar stukjes uit Tijd voor Max, september 2019. Ze kwam daar vertellen over haar nieuwe programma Zo Goed Als Nieuw, waarin spullen met een emotionele waarde werden gerestaureerd. En degene op wie ze super trots was, is Gordon. René, waarom wilde je deze fragmenten horen? Omdat hier goed te horen was dat ze vaak gebruik maakt van, wat in een zekere mate, van overdrijving. Of als je het wat zachter wilt zeggen, van versterking. He? Ze zegt dus niet, ik vind het fijn om mensen blij te kunnen maken. Ook niet, ik vind het heel fijn om mensen blij te kunnen maken. Maar ik vind het heel erg fijn om mensen blij te kunnen maken. He? Ze vindt het ook heel erg leuk. Het gaat ook hartstikke goed. En ze is dus niet gewoon trots zonder meer, maar ze is super trots. Het is echt niet te geloven. En als je het echt op een groot scherm ziet, dan denk je echt, nou, maar dit gaat gewoon over mij. Leuk is dat ik bij Holly bijvoorbeeld zie dat ze echt mij een spiegel voorhoudt. Want ze heeft in die jongere tijd echt die arrogantie die ik ook natuurlijk nu moet toegeven dat ik die ook had. Ze houdt mij echt een spiegel voor van hoe ik was. Zo uit het SBS6-programma Show News. Hier kort. Keert een woord. Echt wel, Frits. Echt, ja, ja, echt. Ja, echt, dat gebruikt ze heel vaak. Zoals ze houdt me echt een spiegel voor, zoals ik was. Dat zegt ze twee keer zelfs in dat interview, betrekkelijk kort na elkaar. Het is wel opvallend dat gebruik van echt, vooral in de wereld van de showbusiness, waarin toch nog heel wat onecht ook is. Ik heb natuurlijk met Herman en met Sandra een band gehad. En zij speelt nu mij in die band. Dus het is heel weird. Soms is het gewoon heel creepy. Het gaat bij jou altijd alle kanten op. Het is nooit. Ja, het is niet echt boring, nee. Nee. Lekker opstaan, lekker sporten, lekker dit, lekker dat. Dan komt er vanzelf lekker in voor. Ja. Get high on your own natural supply. Komt uit de RTL Boulevard eind september vorig jaar, Linda's Zomerweek van augustus 2014 en het YouTube-programma Open Kaart van november 2021. Wat zou je hierover willen zeggen? Gebruik van Engelse leenwoorden, dat doet ze nog alles. En dat is uiteraard gebruikelijk in de wereld waar ze over het algemeen actief is. Creepy, weird, boring. En er is zelfs ook een hele frase: to get high on your own natural supply. En dat betekent? Nou, goed worden doordat wat je zelf produceert, denk ik. Zoiets dergelijks. Zoiets zal het zijn, ja. Voordat we naar de drie genomineerden gaan, wil ik aan alle nieuwe talenten van Nederland een woord van wijsheid meegeven. Ja, ik, hè. Je hebt nog een hele lange, vaak vernederende en soms ook fysiek pijnlijke weg te gaan. Fragmentje uit haar toespraak tijdens het Gouden Televisiering Gala 2018, waarin ze jongere collega's advies gaf. Hier klinkt ze wel wat expressiever, ja, hè? Heel duidelijk lijkt ze meer zichzelf. Ze is ook nog grappig met het zelfspot erin. Dat doet ze vaker, hoor, een zekere mate van zelfspot. In de zin van, kijk mij nou eens, hè. Hier zegt ze, wil ik wat woorden van wijsheid meegeven? Ja, ik, hè. Omdat ze zich heel goed realiseert dat ze nogal wat domme dingen heeft gedaan in haar carrière. En dat is heel, heel leuk, vind ik, dat vaak terugkomt. Een heleboel mensen vinden het ook respectloos naar de vermeende slachtoffers. Of de niet vermeend zijn ze in dit geval. Maar de slachtoffers die door hem geschoffeerd zijn. Ik ben in januari gestopt met drank en mezelf een beetje op dieet gezet. Dieet, maar echt restricties. Mijn oudste zuster is, die Die is eigenlijk een outcast in ons familiegebeuren. Galit en Sophie, eind vorig jaar, De Kist, begin 2022... en Tijd voor Max, eind 2018... Je tast in het duister, ja, Frits. Ik zou niet dan weten. Denk ik dat veel luisteraars ook doen. En dat klopt ook, want het ging mij hier om iets non-verbaals. Dat is uiteraard niet te horen. Nee, en non-verbale maakt ook een onderdeel uit van onze taal natuurlijk. Van het taalgebruik. Tuurlijk. En wat ze heel vaak doet, is, en ik doe het nu even voor ook, twee aanhalingstekens in de lucht maken om een woord dat ze op een of andere manier wil benadrukken. Omdat ze het ironisch bedoelt, omdat ze iets citeert of omdat ze iets wil relativeren. Bijvoorbeeld bij dieet. Ja, een soort dieet, een bepaald type dieet bedoelt ze daar misschien. En dat doet ze heel vaak. Het is altijd zo dat vollere mensen binnenkomen, ze dat grappen weten te maken over hun dik zijn en zich daarachter kunnen verschuilen. Ik moet heel eerlijk zeggen, waar ik een beetje bang voor ben, is dat ik propageer dat iedereen die iets te vol is meteen naar de dokter moet rennen om morgen een gastric bypass te laten performen. Het gaat er eigenlijk om dat we in 4 afleveringen min of meer willen neerzetten. Kan je nou eigenlijk gelukkiger zijn als je wat voller bent? Uit RTL Late Night, De Wereld Draait Door en Tijd voor Max, eind 2018. Ze was in alle drie die programma's de gast om te praten over het programma Vet Gelukkig, dat ze samen met Diederik Jekel maakte. Waar gaat het je hier om? Hier gaat het om het gebruik van het woordje vol. Eenmaal in het begin, het eerste stukje, gebruikt ze nog een keer het woord dik, maar verder heeft ze het alleen maar over vol. En dat doet ze enigszins twijfelend over. Dat zegt iets te vol is. En ook, wat voller. Klinkt wel iets sympathieker. Als ze tegen mij zeggen, niet dik gebruiken, want dat vindt ze kennelijk te beledigend. He, mensen zijn soms heel kwetsbaar als het gaat om de manier waarop ze worden aangeduid. Voorzichtigheidstaal zou ik dat bijna willen noemen. Nieuw begrip, hè? Voorzichtigheidstaal. Ja, die houden we erin. Ja, we erin, ja. En zij doet dat ook. En hier heeft ze dus vol, terwijl het gaat over een programma dat heet Vet Gelukkig, hè? Dat is wel curieus natuurlijk. Wel een leuke titel. Ja, en het woord vol heeft in de Grote Van Dalen nog weliswaar 13 betekenissen, maar niet de betekenis dik. Dat moet toch komen, denk ik. Het faillissement, dat was heel publiek. Iedereen kon meekijken, je spullen werden in het openbaar geveild. Ja, dus ik had echt alles tegen. Iedereen wist vlek op vlek. Neem eens mee naar die tijd dan. Als je daarin zit, wat gebeurde er met je? Ja, je wil je bed niet meer uit. Dus een dekbed is je beste vriend. Het programma De Kist, tot slot René, van begin 2022. Waarom wilde je dit horen? Nou, soms gebruik ze ook heel aardige formuleringen. Zoals vlek op vlek op vlek. Meteen als reactie op wat er gebeurt met de faillissementen. En in tijden van treurnis is je dekbed je beste vriend. Dank je wel voor de analyse van de taal van Patty Bart. Eerste aflevering van de 5-delige serie Patty is vanaf morgen te zien op Videoland. Dit was De Taalstaat, zometeen Dr. Kelder en Co. Ik wens u een fantastisch weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 17 februari 2024. Het is geen man van valse praatjes, smoesjes en oud gezeur. Zijn coiffure bewijst dat hij ervoor is geknipt. Dat hij nauwkeurig, eerlijk is en stipt. Heus, niemand weerstaat de lokroep van deze informateur. NPO Radio 1. Het is belachelijk als er sprake is van seksuele intimidatie dat daar niet over gesproken mag worden. De rector magnificus van de Radboud Universiteit stapte op nadat bekend werd dat een klacht wegens seksuele intimidatie gegrond was verklaard. Ik heb meteen tegen haar gezegd, god, dat spijt me, was absoluut niet mijn bedoeling. Hij kreeg een officiële waarschuwing, maar dat werd niet naar buiten gebracht. Voor ons, de Raad van Toezicht, was daarmee de zaak afgedaan. Was de klacht terecht stilgehouden? En waarom werd de zaak dan toch voorpagina nieuws? Ik vermoed dat angst de grootste raadgever is geweest. Op NPO Radio 1. Human en VPRO over de val van de rector. Voor hem is een poes een kat, een kat een poes. In Argos, straks om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B-marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.